الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا سبرا وزراعا زراعا حتى لو دخلوا حجر دب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تو موسل كو جناو لولو مبوكي سونو خطبه موي حتى لو دخلوا حجرة دب تبعتموهم يننتبي عليه الصلاة والسلام دفني وقت بين حديث بو خمنا صحابة بو مقبت دو أبي سعيد موكو نتلي نينا يننتبي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا la tattabi'unna sunana man kana qablakum da ngeen top yoonu ga ya len fi jitu won sibram bi sibran sibr moy pa moy ni moy nat di ngeen top yoonu ga yoyu sibran bi sibran nat ak nat wa zira'an bi zira' met khasab ak khasab hatta law dakhalu hujra dabbin tabatumum bu ñooñu duggon ci ay pakhi mbeut sax yeen julit ñi di ngeen len topando ba dugg ci pakhi mbeut yoy ndax topando gi ngeen len di topando kérok ba yenen ci bi doon wax wax ji sahaba yi dañoo tit dañoo jommi ndax ñoom mënu ñu won gëm ne aduna dina yag ba julit yi di topando yahudi ak nasarani di len roy tank ak tank jego jego mbag ak mbag ba yahudi ak nasarani buñu duggon ci ay pakhi mbeut julit ñi dugg fa di len topando lolu sahaba yi mënuñ ko won nang motax ñu ne ko faman yonent bi ñan ñoy def lolu ndax tit guñu tit ñom sahabatul kiram mune hadith bi buñu deme ci bukhari dan nañ ko fa fek tere bukhari hadith bi dafa am ay ma'anil alfaz lele buñuy jangale arab jangale alquran wala waxu yonent bi dana ci am ay baat yo xamne borom xam xam ñoy ñu firil baat yo yonent bi limi wax lu muy tekki ci hadith bi def ci am ay baat yo xamne borom xam xam ñoy ñu tekkil lan la yonent bi bëgg wax la tattabi'unna sunana baq sunana borom xam xam neenañ limi tekki moy at-tariq moy yoon da ngeen top yoonu ñu ne sibran wazira tumassilu al-iqtida'u bihim su ñëwé ci hadith bi batay da nañ fekk amna fa yenen baat yu laaj borom xam xam yi firil niko ndax ñu dégg ko moy fi yenen tibine djégo ak djégo tank ak tank nat ak nat fofu ñu né yenen tib li mu bëgg wax moy di ngeen leen roy di ngeen leen roy di ngeen leen topando di ngeen top yoonu gaay yi nga xamné ño leen fi jitu won ñoñ ñoy ñan moy yahudi ak nasrani di ngeen leen top yeen julini di leen topando ba ñooñu buñu duggoon ci ay paxi mbeut ngeen duggu fa topando leen loolu mom fim nek ni kenn waxatu ko julit ñep ku ci xeyul ne sama doom ji comme ab yahud wala nasaran kenn du contane ñun ñep ñoo and sédene tay ci kaw suuf xéet wi umma bi di umma al islam dessalatuñu dara ci topando yahudi ak nasrani ci ban wèr lañ nek wèru décembre bu ci xaw ci 24 lañ baye ko barki demb ñu ngi jublu 31 décembre suba lan moy xew ñan ñoy fétu ñan ñoy tali pétar ñan ñoy fecc ñan ñoy nan sangrasi soirée ñan ñoy fay fess ñan ñoy koy teug ñan la julliti ci fête bo xamné bokku ñu ci du seen fête du seen diiné té li gëna rusul doy war moy dañ nan fête de l'année la soone abdulit yow lutax mu ne la fête de l'année la wa légui koku nonu ñu koy laaj année bi année ñan la est-ce que ñun ñi manifester wu ci année yi ak fête yi lutax su gamu joté su tam xarit joté lutax duñu manifester wu lolu lutax duñu peinture tali duñu peinture garab yi lutax duñu tak ay jeux de lumière ci bisu gamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yeen ñep jang ngeen ne yonent bi mo gën ci mbinde fi yonent bi isa ko gën yonent bi mo gën isa yonent bi mo gën ibrahim 124 000 yonent la yalla yoni 124 000 mu wax ñaar fuk ak juroom ci alquran 25 juroomi mu jël ci juroom tudde len ulul azmi minar rusul no ci gëna mag juroom ñooñu kenn moy seen kilifa moy sayyiduna muhammad yenen tibi neena bu isa dekki won bu musa dekki won kaw suuf si du mëna yaatu ci mom dul mu nekk sama ginnaw bu musa dekki won la wax kaw suuf du mëna yaatu ci mom dul mu nekk ci sama ginnaw Isa day dekki wat ñew ci kaw suuf ci ginnaw Imamul Mahdi lay nek Imamul Mahdi lan la ci yonent bi seutum la parce que Hassan mo koy ci seuti Hassan lay baye ko lolou khutba won nañ ci fi mbokk julit yi kon nanu xamne ab julit du nek topando kat du nek roy dak tay ci sunuy ciol xol len genn len buñ julé juma ba bare ku nek boy ñibi sa kër xolal xalé yi goor yi ngay dajal seeni ciolka ndax ciolu julit la wala ciolu yahud la wala nasaran xol len xalé yi jigeen yi ciolu julit la wala ciolu nasaran xol len bop yi xol len yaram yi ci biti xol len dekk bi kon yonent bi alayhi salatu wassalam mune borom xam xam ba ñuy firil li sahaba yi jomine faman waaw yonent ñooñu ñan la mune istifham la yen ñi jang arab استفهام إنكاري ومعناه فمن هم غير أولئك أنت بي لصحاب يتيتي نيان من نيان نيو في نيت نيدول نيو نيو ها نيان نيو في أي نيت نيدول نيو نيو نيو نيو لا نيو نيو لا نفي فك نيو في جيتو الإسلام يون أنت بي يالا يونيكو بور موتي نيو نيو من أحكام فقهية ودروس مستفاد من الحديث حديث بي دفا ماي اتي يوتي نيك ak ay njangalin ak ay leçon yo xamne ñun julit dañ ko wara jëriñu ahkamun fiqhiyya ay atta fiqh wa durus mustafad min al hadith hadith bi dafa ëmb ay atta ak ay njangalin yo xamne ab julit daf ko wara jël dund ko way bi ci ñëk ikhbarun nabi sallallahu alayhi wa sallam بأنه سيكون في أمته مضاه اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب يعني أساسا دا فا توك 7 سيكل بيكو يالا يوني مو واخ لو خامني تاي نين ييب تك نين سي بوت لول داي واني ني دغ دغ اب يوننت لا يالا كو يوني ماغي ني دي غيس سما خيت ني توپاندو يهود اك نصران لول مو ام تاي نين ييب ني كوي غيس ولا غاي كونتان ني سي سما دوم جي توباب لا ولا غاي كونتان ديم توكي ريوم توباب bala ngay tek contane check down sa toubey bi wala nga patial bore jigen ñu ne cey ki xol len ko ñepp bëgg ci yow waaw bala ngay contane tay ci julit mu bayyi diine am complexe roy yahoud lolu tektal la ci yonent bi deug deug yalla ko yoni 7ème siècle mu wax ñu nekk tay 21ème siècle mbir yi ñukoy lef ñukoy lire gis ko tek ci sunu bëtt neena sunu yonent dal ñuy wax min alama nubuwatihi sallallahu alayhi wasallam xamé kay luy woné né yonent la al wuqu ma tanabba bihi alayhi wasallam lam waxon am ci tegg beut lolou deug deug day woné yonent bi deug la yonent yalla ko yonni ñaarel njangal dalail ala nahyi nabi sallallahu alayhi wasallam an tashabbuhi ayyuha al ahbab bil yahud wan nasara téré gi yonent bi téré ñu topando yahudi ak nasaran lolou dafa leer nañ jang histoire islam ñu tambali mbir yi may lim yeb yonent bi leena woute len ko yahoud ak nasrani fekk na ñuy fetu bisub tam kharit mu laaj waaw lu xew bis bi ba ngeen di wor ñu ne ko yalla labolon firawna reccel musa ñun yahoud yi ñu contane ci bay wor di sante yalla ben fan mu ne man dina wor ñaari fan pour woute ak ñom ndax ma leen gëna yey ci musa fofu lan la wuté ak ñom dafa wor ñaari fan ci digënté sikkim ak moussas dafa fekk yahudi bayyi yépp dañuy bayyi nanu yi bayyi sikkim yépp di wacc mu fekk chrétien yi di wat sikkim yi di bayyi moussas yi mune yeen julli ñi wuté leen ak ñom wañi leen li ngeen bayyi li xolal tay ku ko def julli ngay dajal mune la terroriste amu ne la ben la den ñeñ ñen doon wax Khomeini ndaysan lool lañ lay tuddé lu yonent bi joxé ndigal yonent moko wax mi ngi ni ci hadith yi bu kenn wëri fen ben way bu doon wéddi loolu maniko xolal photo kilifa diiné yi ci Sénégal ñepp seen sikim yaangi bubu ndax ndigal loolu lañ dégg waye ma asaf ñoo ñu seen sikim yi bubu seen talibé ñoy wat tay té dara du xew té duñ fat dañuy fatalé kilifa yoyu dañu dégg ndigal yonent bi jëfé ko sallallahu alayhi wa sallam benen ci nord yonent ba ñoo fekk yahudi yor bejjeñ di off nasaran yor cloche mu ñew indi nord bu fekk len ñuy fétu samedi dimanche mu indi aljuma mu fekk len jigen bu gisé bax duñu lekkando ak ñom dañ koy génné tek ko fele mu ne yeen isna'u kullu shay'in illa aljuma'a def len lepp bam dess sey mu fekk len ñuy jublu masjidul aqsa mu tourner jublu masjidul haram fekk len ñuy jublu jerusalem mom mu tourner jublu makka al mukarrama lepp yonent bu wuté ak ñom ñom sax dañu dem ba ciak ñu wa waji lu ko dal ñun luñ def rek mu def leneen luñ def mu def leneen ba ci julle dal ak simi dal yonent lepp la wuté ak ñom kon yonent bu ñewaton tay mu fekk fi 31 décembre 1er janvier 24 décembre ay julit reey ginar nan damay feto fela fedde nangam ak nangam ku ci reey ginar dang ka op doole rek te euleug yowmal khiyam di nga la ak yalla ginar gi lu taxone nga reey wa mbok julit yi kon day woné ñaarel njangin bi téré gi yonent bi téré ñu wuté ak nas yahoud ak nasara nañu japp ci sunu téré nañu japp ci sunu diiné ñettel ci njangalini zammul muqallidin lil yahud wan nasara wal a'jam yo nda fa ngagn kero mo mu gisee sahaba bi yor foy bible diko lire allahu akbar foy bible la yor bible waxu yalla la waye waccul won ci sayyidina muhammad ci musa la wacc yondi bi gis sahaba bi yor bible di lire mune bilal wotel ñu dajé ci jakaji budé jamono bu julli jot suñuy won nit ñi noddu lañ leen di wowe budé jamono bo xamné du julli dañ nan as-salatu jami'a dañ dajé ci jakaja rek gaay yeb daal di ñew yonent bi soxla ni nit ñi julli mbolo ñepp ñew kérok yonent bi khutba ba di xonk mune aduna mu ngi tukki xana xamul ne Musa bu dekki won tay sama ginnaw lay nek moy sama talibé lay nek naka ngeen fi baye alquran di lire bible sahaba bi xamne mom lañuy waxal munon nako ne yow hay dedet koku du muhammad waw mom non la dan corriger ma balu qawmin lan mo dal nit ñu li tax yenn saay nga deg ñu ne ku lek yapu geleem sa ñap yaxuna ña don lek yapu geleem mi dafa am ci ku ñapam yaxu yonent bi ne yeen ñi lekkon yapu geleem bi legi dem leen ngeen jappi wat motax ci yenn ngiri mazhabu abu hanifa bo lek yapu geleem dañ nan sa ñap yaxuna dafa nga lek wat malik ne dedet yapu geleem du yax ñap waye ña lekkon yap ba dafa am ñu ci seen yap yaxu yonent bugul wax diw dama nga jappi wat kon day doy war ci bir mbolo mi mu ne yeen ñi lekkon yap geleem bi dem leen ngeen jappi wat non la sallallahu alayhi wasallam dan jangale mbokki julidi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wala karihal kafirun ibadallah an-nuqtatu salis zammul المقلدين لليهود والنصارى والأعجم لأن ذلك يكون إلا عن الشعور بالضعف وعدم الثقة بما هي عليه أمته من العلم والثقة والعادات نيتلو توم بي مو يونت دا فا غاني دا فا يد ني توباندو يهود يك نصراني جيل سيني آدا باي سين ديني ndax lolou da fay wonene deug yow da fa am lula manke lila manke fo nga motaliko nga bayyi sa diine dem fenen moy yow da nga am complexe da ngay gis ba ci nuyo ab julit ro rusa wax assalamu alaykum wa rahmatullah c'est parce que da fa tak karwat da fa sol costume mu rusa wax assalamu alaykum wa rahmatullah mu rus ko wax c'est parce que da fa sol cholu tuba murusa wax assalamu alaykum ak yeneen ak yeneen yu nga xamne yeen ñep bokku ngeen ci tek beut ndax lool day wone ne ki dafa am complexe da fay soufel bopam day wone ne julit gi mu nek yeguko deug deug deug ndaysan chaque jour ma wax ko suñu ben élève jardin d'enfant jour 24 le 25 mu xey di jangiss parce que dañ leen ne du fet ñoo leen ngeen jangiss xale bi dem seen kër ñu sang ko ba paré defal ko sakam sak de ndaysan mu genn sen wa keur diko togn papa ma ngi ci kaw immeuble bi ci kaw balcon bi diko xol yenen xale yaangi ci wetu papa ji ñukoy taccu nan ko amulen fet amulen fet amulen fet mu ne len ñun julit lañu ñun julit lañu papa ji neena tuti ma de dama tok suma tak togul won damay wad ci kaw balcon bi ñu mo ben croupagne la ma dur ci sama dënd bi ñun julit lañu lolu xalé bi waxon ñun ñepp ko wara wax ñun julit lañu sa doom ne la papa fête bi nga ne ko dédé du fête ñun suñu fête moy muharram tam kharit passé na jamono joju do gis kenn yëngu walal jamono ji pétari cadeau yi gëna graw moy père noël jël ay tangal yu ñu def kani ak yu am sucre dajala ay nit ay xalé di leen jox bind ci benn bi Isa Zizi bind ci benn bi Muhammad Muhammad mo safkani bi moy jinjer bi xala buñ ko jox mu ne ma bëgguma Muhammad bëgguma Muhammad leen ma Zizi ñu ne la père noël day joge asaman indil la cadeau suñu benn xarit ndaysan ñaari doom yu nekk jardin France xey suba jangi madame bi ne leen demb de gis ngeen père noël ci asaman si la wacc di joxe cadeau di wax lolou xalé ba yex ci xalé bu jigen bu ndaw bi 3 ans 4 ans ne ko demb gis nga père noël mu ne ko dedet mu ne giso père noël joge asaman di wacc mu ne ko madame père noël dekul asaman de asaman ki fa dekk mu ngi tuddu allah asaman ki fa nek tuddul père noël mu ngi tuddu allah ay ñun julit yi ndaysan ñun la suñu pass pass de ñun ño am gatché ñun ño rus nek ay julit ñun ñoy topando mbollem fe tay su ngeen duggé dekk bi ak suba ak ginaaw suba salu fawka yeb day fess goor ak jigen njaalo sangara musique ko wax mu ne damay fetu waye sunu borom mom subhanahu wa ta'ala lim wax rek mom bu ma antum bi mu'jizina fil ard wala fis sama amul kenn ci en kuy recc yeen ñep di ngeen taxaw sama kanam kon nañ leen baye xel lo juromelu tomb ittiba sallallahu alayhi wa sallam sunan as-sabiqin min al-umam al-muharrifa wa ahli diyanat ad-dalla la ya'ni an jami'il umma sataf'alu hadha at-taqlid wa tashabbuh bal wa qad warada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq hatta taqumu as-sa'ah lepp luñuy gis nak ci gaay di topando di roy dak di toutel sen bop amna ci xéet wi ño xamne ñom bokkuñ ci nak amna ci xéet wi ño xamne wallahi bokkuñ ci ñom ñinga japp ci la sayyiduna muhammad jappam ñom ñinga japp ci sen diine ñom ñingi japp ci sen pass pass duñ ko def mu ndax loolu la yonenti ba neena ñepp luñ ko bokk def waye amna ci nak ben mbolo mo xamne fogni def mi amna ci ño xamne luñuy tuti tuti tuti ay ben ñaar ñet sen keur sen dom sen njabot bu goor ak jigen do len gis ci ay tiaxan ndax ñom neenañ ay julit lañ mbokki ndax yeen ay julit ngeen ñi julli ci juma tay ndax ay julit ngeen lan motax ngeen julli ci juma du yalla kon nak na ngeen julli juma tay ba pare suba ngeen dem 31 décembre lolou muy tek moy li yalla ne udkhulu fi silmi kaffa dugulen ci diine ji lepp kon lo ngeen def ngarale abdulit du ngarale dilit imma shakiran wa imma kafuran da ngay wex tal ma nga ñul kok ne ñuluma wexuma muzabzabina bayna zalik di def defi la haula bokuma fi wala haula bokuma fi yonent bi neena ñoo ñi ñoy munafiqi innal munafiqina fi ddarakali asfali minan nar dal leena ñoo ñoy nafiqi da ñoo ñu kal bu mujj ci safara bi la leen di duggal kal bu mujj safara ay degere la yalla leena ñoo ñu ci degere bu mujj bi la leen di duggal yalla buñ ci yalla boole yalla leen yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla leen yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ittinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين mbokk yi buñu paré julli amna suñu ben mbokk dekkando bo xamné mu ngi julli ci fi ak jumaa ji ak ñun dafa tollu ci khat khat jamono nek ci ay problème loas mu ñu won wax mako ne ko nañ ko netali ci jumaa ji nañ ko wax mbokk yi ku ko mëna jappalé buñu jullé ba paré inshallah ci bala ñu koy génné diko toroxal ak njabotam ku ko mëna jappalé inshallah kuñu paré nga dugg ci jumaa ji ila yalla denk nga jox ñuko ñu jox ko inshallah mu ngi fi ci jumaa ji julli ci ndo ak ñun inshallah ku ñew rek mu nga ko indi fi ci ñun bu soobé suñu borom yalla nañu yalla taxaw taxaw leen qumu ila salatikum yarhamukumullah bismillah